شاخ گل، برنامه شماره 240. نتوان گفت زمین است و سما خلوت دوست، نتوان گفت زمین است و سما خلوت دوست، خلوت سلطنت اوست سرای دل من. دل من کشتی نوح است به دریای وجود، ناخدای دل کشتی است خدای دل من. ناخدای دل کشتی است خدای دل من. نرسیدن به سر منزل مقصود صفا، نرسیدن به سر منزل مقصود صفا، مگر آن قوم که رفتن به پای دل من. سراینده این ابیات چنان که از بیت مقطع شنیدید صفا تخلص می نموده. نرسیدند به سر منزل مقصود صفا، مگر آن قوم که رفتند به پای دل من. نامش محمد حسین بود، زادگاهش اصفهان، و به طوری که ادیب نیشابوری می نویسد از 15 سالگی عازم خراسان شد و در آنجا ساکن گشت و تا پایان عمر در آنجا مقیم بود. صفای اصفهانی از شعرای به نام قرن 13 است و چون در فلسفه و حکمت دست داشته به حکیم صفای اصفهانی مشهور گردیده است. حکیم صفای اصفهانی مردی بود وارسته و آزاده. در سرایندگی به واسطه ترکیبات بدی، شیوه خاص و بحوری که برای غزلیات خود انتخاب می نموده و به خصوص این که از تقلید محترز بوده، از سایر شعرهای قرن اخیر ممتاز است. از حکیم صفای اصفهانی دیوانی چند باقی است، از آن جمله دیوانی که به خط میر ابوالقاسم خوشنویس آستان قدس رضوی است. Thank you. Thank you. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 240 بود که با شرکت آقایان فاخته‌ای و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. آواز در مایه افشاری معروف به مثنوی صدری است. گوینده روشنک.